wstajesz o poranku zerwany, potliwym parcie myślisz, wytrzymam, lecz po chwili biegniesz. Natężenie oddechu i wydechu wzrasta, końca tego przemęczenia nie widać. Zgubna ta wędrówka jest być może. I krzyczysz, i krzyczysz w niebo głosy, hej, środny, zadaj się dobroczynny tronie, bo ty jesteś jak znojna praca ludu Chin. Ile ciebie trzeba cenić, ten tylko się dobiegł do takiej chwili. Siedzi w autobusie lub w kościele, lub w kościele, lub w kościele, lub w kościele. Siedzisz na tronie twym berłem, rolka papieru koroną, zapach szamba i wódce pikeru. Myślisz podobnie jak każdy uciśniony, mógłbyś srać spokojnie w kiblu na PKP. Stajesz się myślicielem, filozofem i odkrywcą. I